मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 446वीं कक्षा सातवें अध्याय के द्वितीय पाद में 98 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ है? तो ये जो प्रकरण चल रहा था युष्मद और अस्मद का, इसका तो पूरा अभ्यास कर ही लिया होगा और इसमें अगर हम इसको और संक्षिप्तीकरण करें तो मुख्य सूत्र इसमें देखे जाएं तो एक तो युष्मद अस्मद और रणादेश, ठीक है ना, ये आकार आदेश करने वाला, और दो सूत्र इसके आगे जो और हैं वो भी आकार कर रहे हैं। और वहां ये देख ही लिया था हमने कि अन्य जो दो सूत्र हैं वो इसलिए बनाने हुए क्योंकि वहां पर विभक्ति आदिष्ट है। लेकिन अगला सूत्र फिर वही ले रहा है अनादिष्ट विभक्ति को, तो वहां जो अनवृत्ति जाएगी तो इन दो सूत्रों को लांघती हुई जाएगी क्योंकि इन दो सूत्रों में तो अनादिष्ट शब्द नहीं आएगा। तो इस तरह से ये तीन सूत्र मिलकर के दो अनादिष्ट, दो आदिष्ट व्यक्तियों में और एक अनादिष्ट में ये आकार कर रहे हैं। फिर आगे हमने योची देखा, ये भी अनादिष्ट व्यक्तियों में कर रहा है लेकिन ये कर रहा है यकार। तो आकार और यकार, अब इन दोनों के अतिरिक्त जो व्यक्तियां रह गईं, अर्थात जिन व्यक्तियों के परिणत आकार और यकार किया गया, तो इनके अतिरिक्त जो व्यक्तियां रह गईं जहां पर न तो आकार किया गया है न यकार किया गया है, वो चाहे आदिष्ट हो या अनादिष्ट हो इससे कोई भी संबंध नहीं है, तो वहां शेषे लोप टी भाग का या अंतिम अल का लोप कर देगा। एक तो ये बात होगी थी मुख्य। और ये जो आगे आदेश कहे गए हैं म पर्यंत के स्थान में, तो वहां जो आदेश हैं उसमें मुख्य सूत्र एक तो द्विवचन के लिए ये बाबु द्विवचन है, सारे द्विवचन इसने ले लिए, और एक वचन सारे ले लिए तो माव एक वचन ने, तो बहुवचन तो किसी ने नहीं लिया, इसलिए बहुवचन में केवल एक प्रत्यय जस, उसको छोड़कर के जो अन्य छह व्यक्तियों के बहुवचन हैं वहां क्या होगा, वहां कोई भी आदेश म पर्यंत के लिए नहीं किया गया। और उसको देख लो बोल करके, वहां सर्वत्र युष्मद अस्मद दिखाई देगा, जैसे युष्मान युष्माभिहि युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु है, सर्वत्र नहीं है, कोई है ही नहीं आदेश वहां पर। सारे द्विवचन सारे एक वचन और बहुवचन केवल एक जस। तो कई तरह से इसको इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं, अपनी बुद्धि लगाते रहना और करते रहना, बस इतना है कि कोई समस्या इसमें नहीं है, कोई भी शब्द सिद्ध करना हो तो सूत्र तुरंत ध्यान में आ जाएंगे। इन्हीं दो प्रकरणों से ये सारी सिद्धियां हो जाएंगी, लेकिन जो दो दो रूप बनते हैं जहां तीन व्यक्तियों में, वहां पर आठवें अध्याय के प्रथम पाद के जो चार सूत्र हैं वो उसमें लग जाएंगे, कुल मिलाकर के 24 सूत्र। चलो आगे देखते हैं अब। आगे है त्रिचतुरो हो स्त्रियां तिस्री चतस्री, बहुत सरल सूत्र है। त्रिचतुरो हो षष्ठी द्विवचनांतम, स्त्रियां सप्तम एकवचनांतम, तिस्री चतस्री लुप्त प्रथमांत निर्देश। तो लुप्त प्रथमांत है, दो आदेश हैं, द्विवचन लाएंगे उसका लोप कर दिया। विभक्ति का लुक करते हैं या लोप करते हैं? पदों में जब बोला जाता है कि लुप्त विभक्ति निर्देश, तो वहां पर लोप करते हैं या लुक करते हैं या लुप कैसे कह करके हटाते हैं? लुक। और सूत्र हाँ, क्योंकि हम सूत्रों को छंदोवत मान लेते हैं, तो छंदोवत मानते हुए उसे लुक करेंगे। तो लुक करेंगे तो लुक और लोप में तो अंतर है ना? लोप शब्द अलग है, वो भी संज्ञा है और लुक भी संज्ञा है। तो लुप्त जो शब्द है ये कौन सी धातु से बनेगा? लुप धातु से, लुप से ही तो बनता है लोप। लुक तो किसी धातु से बनता नहीं है, वो तो एक संज्ञा अलग प्रकार की है, उसको हम निरर्थक भी कह सकते हैं क्योंकि किसी धातु से नहीं बनी है वो। लुक और लुप में तो कह सकते हैं लुक शुलु लुप, उधर लोप, तो लोप और लुप में तो धातु एक ही है या नहीं है? लुप और लोप, लेकिन लुक और श्लू में तो कोई धातु नहीं है, ठीक है ना? तो हमने तो लुक किया था ना, तो लुक किया है तो उसको हम लुप्त विभक्ति ऐसे बोलेंगे, क्योंकि लोप कहां किया है? लोप करते तब कहते लुप्त, तभी तो कहेंगे भाई लोप कहें तब कहें लुप्त। अब लुक किया है तो लुप्त कैसे कहेंगे? तो यहां जो है ना, ये लुप्त लुप्त बार बार जो हम बोलते हैं, ये एक सामान्य शब्द है, भले ही संज्ञा चार हैं ये लुक श्लु लुप और लोप, लेकिन चारों का अर्थ क्या हुआ? अदर्शन। चारों का अर्थ हुआ अदर्शन। अब अदर्शन कहकर के, अदर्शन की जब व्याख्या की गई तो वहां अदर्शनम लोप, लोप कहकर के व्याख्या की गई, इनके लोप का हम लोप की व्याख्या कर रहे हैं, क्या है कि अदर्शन। लेकिन फिर आगे कहा गया कि लुक शुलु लुप इनका अदर्शन के ये भी नाम होते हैं, चलो ठीक है, चारों नाम अदर्शन के हो गए। अदर्शन के हो गए तो नलुमतांगस्य जो सूत्र है वहां पर वो कहता है कि अगर लुक शुलु लुप के द्वारा प्रत्यय को अदर्शन किया है तो वहां प्रत्यय लक्षण नहीं होता अंगाधिकार में, लेकिन अंगाधिकार में प्रत्यय लक्षण प्राप्त कौन करा रहा है? या कहीं पर भी प्रत्यय लक्षण कौन प्राप्त कराता है? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। तो वहां तो प्रत्यय का लोप शब्द बोला है, लुक्षलो लुप तो बोला नहीं, या बोला है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। तो सीधी सी बात है, आप लोप कहकर के प्रत्यय लक्षण कर रहे हो तो लुक्षलु लुप कहकर के तो प्रत्यय लक्षण होगा ही नहीं, तो फिर नलमतांगस से निषेध की आवश्यकता क्या रही? ये बातें पीछे हो चुकी हैं सारी पहले पाद में ही। तो वहां पर क्या फिर निष्कर्ष निकाला गया था कि लोप शब्द अदर्शन सामान्य का वाचक है, वो चाहे लुक्षलु लुप कहकर के किया गया हो या लोप कह करके। ये इसी सूत्र से पता लगता है कि प्रत्यय लक्षण कर रहे हैं लोप कहने पर और निषेध कर रहे हैं कि प्रत्यय लक्षण नहीं होता वो लुक्षलु लुप कह करके। तो ये तभी तो सार्थक होगा कि लुक्षलु लुप से कह करके किया हुआ दर्शन भी हम लोप शब्द से गृहित करेंगे, तभी तो सार्थक हुआ निषेध करना। अब ऐसे ही यहां पर ले लो कि हमने सुपाम सुलुक से किया लुक, तो तब भी हम लुप धातु से जो बना हुआ लुप्त शब्द है निष्ठा प्रत्यय करके उससे भी ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि लुप्त शब्द से सारे ही आ जाएंगे, लोप के कह करके हटाना, लुक कह करके, श्लू कह करके, लुप कह करके, सर्वत्र। चलो ये प्रसंगवश बात आ गई थी। अब ये सूत्र क्या कहता है कि स्त्रियां त्रिचतुरोह स्थाने तीसरी चतस्री इत्येतो आदेशो भवतः। ये आदेश हो जाएंगे, लेकिन कब होंगे? तो हमारा प्रकरण क्या चल रहा है यहां पर, विभक्ति परे रहते। अभी विभक्त तो समाप्त नहीं हुआ है, ये तो आगे भी जाएगा ना। अभी तो विभक्ति परे रहते ये एक सूत्र कार्य करता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि मूल अवस्था में हम तीसरी चतुश्री आदेश नहीं कर सकते, पहले हमें विभक्ति लानी होगी। और हर प्रत्यय के आगे आने पर ये करेगा, यानी प्रत्यय तो आएंगे त्रि और चतुर से जब भी आएंगे तब, है कि नहीं? प्रत्यय तो हम इसी से लाएंगे, चाहे सु लाए, चाहे औ लाए, जस लाए, कोई सा भी प्रत्यय लाए, वो तीसरी चतुश्री से लाएंगे या त्रिचतुर से लाएंगे? त्रिचतुर से आएगा, क्योंकि है ही नहीं तीसरी चतुश्री, तो पहले से है ही नहीं, बिना प्रत्यय के, बिना व्यक्ति के है ही नहीं वो। तो ये ध्यान रखना होता है सिद्धि करते समय कि प्रत्यय की उत्पत्ति मूल शब्द से होगी, ये तो आदेश है ना, आदेश बाद में होंगे। वो अलग बात है कि प्रत्येक व्यक्ति लाने पर हो जाएंगे आदेश, ये तो सर्वत्र रूप तो इन्हीं का चलेगा, तीसरी और चतुश्री का, लेकिन हर प्रत्यय लाने के बाद ही ये आदेश करने होंगे, पहले नहीं हो पाएंगे। अब जब रूप चलाएंगे इनके तो बहुवचन के ही प्रत्यय आने हैं, तो रूप भी कम हो गए ना, अब 21 की जगह हमें कितने बोलने होंगे, 7। तो तीसरी के साथ कैसे बोलेंगे, जैसा आया ठीक है ना, या चतुश्री, दोनों को एक साथ ले लो, एक जैसा ही रूप चलेगा। तो जस लाकर के क्या करेंगे, अब अगर हम वैसे देखें तो क्या प्राप्ति हो रही है, यहां तीसरी है और जस है, क्या प्राप्त हो रहा है बताओ? अन्य अन्य कोई रिकारांत देख लो, अन्य कोई रिकारांत शब्द कैसे रूप चलाते हैं? हाँ, तो यणादेश जो प्राप्त होता है, तो वहां पर फिर अगला जो सूत्र आ रहा है साथ में, हमें उसका भी ध्यान रखना है, वो यहां लग जाएगा सीधा, ठीक है ना। अचिरारिता आजादी प्रत्यय आएगा, तो आजादी प्रत्यय बहुवचन में कहाँ कहाँ मिलेंगे, जस में, शस में, ठीक है ना, जस और शस हो गया, आम हो गया, और तो सब हलादी आएंगे। तो उस अवस्था में अचि र ऋत, ये आगे र आदेश कर देगा री के स्थान में, तो तिस्रह तिस्रह तिस्रिभिः तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः, नहीं दो बार तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः। और आम के, आम में कैसे बनाएंगे, आम में क्या हम अचि र ऋत को लगाएंगे, आजादी है ना, लेकिन नुट आगम पहले हो जाएगा वहां, रसन अध्यापो नुट। और आगे तो नुट आगम पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब नुट आगम जब हो जाएगा तो हलादी व्यक्ति हो गई, अब अचीर अड़ता लग नहीं पाएगा। अब नामी से दीर्घ की प्राप्ति होती है, तो वो क्यों नहीं हुई, पढ़ चुके हो पीछे नामी के आगे सूत्र रोक दिया उसने, तो तिस्र नाम चतस्र नाम और बहुवचन में सप्तमी के तिस्रिशु चतस्रिशु, ये इसके रूप हो गए। चलो आगे देखो, अचि र ऋतः, अचि सप्तमे क्वचनान्तम्, रह प्रथमैक क्वचनान्तम्, ऋतः षष्ठे क्वचनान्तम्। रह है ये रह प्रथमा का ये क्वेश्चन और र में अकार उच्चारण के लिए। तो ऊपर से तीसरी चतुश्री की अनुवृत्ति आ रही है और वहां तो ये लुप्त प्रथमांत निर्देश था लेकिन यहां पर हम उसको षष्ठी में बदल देंगे। तो तीसरी चतुश्री इत्येतयोः रितः स्थाने अजादौ व्यक्तौ परतः रेफ आदेशो भवति। रेफ आदेश बोलना होगा क्योंकि र में अ उच्चारण के लिए है। अब प्रश्न यहां जो उठता है, जैसे पीछे मैंने कहा था कि तीसरी के आगे जस लाएंगे तो अन्य शब्दों में क्या रूप बनता है, या सामान्य रूप से देखें तो क्या प्राप्ति हो रही है यहां पर। देखो ये कोई त्रिन त्रिज प्रत्यांत तो है नहीं, या अन्य जो गिनाए गए हैं उसमें अब त्रिन त्रिज स्वश्री नपत्री नेश्री उसमें भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो कार्य यहां होना नहीं है, उपधागु दीर्घ आदि कुछ भी नहीं होना है। तो यहां हम देखें तो जस लाते ही अथवा शस लाते ही तुरंत कौन सा सूत्र आता है, पहले प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण, यही तो आता है प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण ये प्राप्त होता है। अब प्रथमयो पूर्व सवर्ण जब प्राप्त होगा तो ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, ये रूप तो नहीं बनेगा ना। तो वो जो बात थी कि यणादेश की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं, यणादेश की प्राप्ति हो रही है और यणादेश ही जैसा ये कार्य कर रहा है। अचिरादित क्या कर रहा है, ये री को रेफ ही तो कर रहा है और यणादेश में भी हम री को रेफ ही करते हैं, तो निरर्थकता हो जाएगी ना, सूत्र ही निरर्थक हो जाएगा, आवश्यकता ही क्या रही वीर इसकी यहां पर। तो इसलिए यहां पर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण की जो प्राप्ति होती है और उसको करेंगे तो क्या बनना चाहिए, तिस्री ये बनेगा फिर। तो उसको रोकने के लिए अचिरादितः सूत्र है। तो रेफ आदेश हो गया तिस्रस तिष्ठन्ति तिस्रः पश्य। ये तिष्ठन्ति और पश्य क्यों लगाया गया है, ये दिखाने के लिए कौन प्रथमा का है कौन द्वितीय का है। तिष्ठन्ति में प्रथमा आएगी और पश्य के साथ में द्वितीय, बनेगा तीसरा ही जस में भी और शस में भी। तो यही तो इसके उदाहरण में लेंगे अब अचिरादितः के, क्योंकि आम भले ही आजादी है लेकिन मानुडागम हो गया, अलादी बन गया, वो कोई है ही नहीं और प्रत्यय आगे। अन्य जो उदाहरण दे दिए हैं इन्होंने ये समास करके दे दिए हैं, जैसे प्रिय तीसरा आनय। अब प्रिय तीसरा आनय में कौन सी व्यक्ति लग रही है बताओ जल्दी से। अभी हमने जो रूप चलाए है द्वितीय, अच्छा द्वितीय व्यक्ति, तो क्या अर्थ होगा प्रियाह प्रियाह तीसरा यस्य, या हम ये शाम बोलें। देखो हमने अभी जब तीसरी चतुश्री के रूप चलाए थे तो केवल बहुवचन में ही तो चला सकते हैं, लेकिन समास करके हम प्रत्येक विभक्ति में चला सकते हैं। अब तो प्रियाह तीसरा यस्य, अब जो शब्द बनेगा प्रिय तीसरी बहुरीय समास करके, अच्छा इसके रूप सुनाओ कौन सुनाएगा, प्रियाह तीसरा यस्य, शब्द बना मूल प्रिय तीसरी, चलाओ रूप इसके। अब पहले सुप्रत्यय लागे बनाओ क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, कर्त्री का क्या बनता है, कर्ता। तो प्रिय तीसरी का प्रिय तीसरा कहां बन जाएगा, कर्ता बनता है वहां, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, अच्छा कर्ता में देखो कर्त्री, त्री का बना ता, कर जो का तुम ले लो। हम पहले अंतर देखते हैं, अंतर क्या हुआ। कर्त्री और कर्ता कॉमन क्या है, कर कॉमन है, तकार भी कॉमन आ गया, ठीक है ना। री का रा नहीं, री का आ, यही तो हुआ अंतर। तो प्रिय तिस्री जो कहते हो कर दो, केवल री को आ कर दो, बाकी सब कॉमन ले लो। प्रिय तिसा, प्रिय तिसा, प्रिय तिसा बनेगा। तो ये है आना है, जैसे कहा गया उससे लाओ, पंचमी का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रिय तिस्र आने, प्रिय चतस्र आने, ये पंचमी का दिखा दिया। ऐसे ही आगस्ट आगे षष्ठी का दिखा दिया है, क्योंकि हैं दोनों एक से, ये भी प्रिय तिस्र वो भी प्रिय तिस्र, तो वहां प्रिय तिस्र स्वम। प्रिय हैं तीन जिस जिसके, और प्रिय तीन कौन है, वो स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है ना। तो उसका धन उसकी संपत्ति प्रिय तिस्र स्वम। प्रिय तिस्त्री ये सप्तमी का दिखा दिया, अंगी प्रत्यय का है। प्रिय हैं तीन जिसके, उसके पास ले जाकर के कोई वस्तु रख दो, उसको दे दो, तो प्रिय तिस्त्री निधे ही हो गया। तो ये उदाहरण जो और दिखाए इन्होंने यहां पर, जो समास करके दिखाए हैं, तो वहां भी जो रेफ आदेश है इसका प्रयोजन दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रेफ आदेश न करें हम तो कर्त्री का प्रथमा के पंचमी के क्वेश्चन में क्या बनता है, या षष्ठी के क्वेश्चन में कर्तुहु, इसका बनना चाहिए था फिर प्रिय तिसुहु, ठीक है ना। ये रेफ का प्रयोजन। सप्तमी में कर्त्री का क्या बनता है, कर्तरी, इसका बनना चाहिए प्रिय तेसरी, वहां रेफ का प्रयोजन आ गया, इसलिए दिए उदाहरण ये। क्योंकि अकेले प्रिय और तीसरी के, अकेले हम तीसरी चतुर्थी के रूप चलाएंगे, वो केवल बहुवचन में ही चलेंगे, वहां कैसे दिखाएं हम अन्य प्रयोजन, अन्य प्रयोजन वहां नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऋत उत को भी रोका हमने सप्तमी में, ऋतुंगी सर्वनाम स्थानयोः को भी रोका, ये तभी तो दिखा पाएंगे जब हम समास करके बनाएंगे। मूल शब्द के तो एक वचन में बनते ही नहीं, तो वहां कोई प्रयोजन नहीं पता लग पाता। आगे देखो, जराया जराया जरसन्य तरस्याम, इसमें विसर्ग हटा दो सूत्र में से, जराया जरसन्य तरस्याम। तो जराया षष्ठे क्वचनांतम, जरस प्रथम एक वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तम एक वचनांतम। मूल शब्द है जरा, अर्थ क्या है, वृद्धावस्था जो होती है, जरीश वयो हानौ, उसी से बनेगा जरा। तो जराया स्थाने अजादौ विभक्तौ परतः जरस आदेशो भवति अन्यतरस्या, ठीक है ना, विकल्प करके जरस आदेश हो जाएगा जरा के स्थान में। अजादी व्यक्ति ऊपर से आई रही है, उसी को लेना है। अब इसके रूप चला लो सारे, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है कि मूल शब्द तो जरा है, जहां जहां आजादी व्यक्ति हो वहां जरस बोल मान करके रूप चलाना, जहां हलादी हो वहां जरा मान करके। तो प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बनेगा, जरा ही बनेगा, सु आएगा उसका लोप हो जाएगा, वो लोप हो जाएगा, हल्ञाभ्यो दीर्घा सदस्य। तो जरा, अब द्विवचन आया, वहां पर दो दो रूप बनेंगे। अब जरस करेंगे तो जरसव, नहीं तो जरे, जरा जरे जरा, जराम जरे जरा, ये तो हो ही गए ना। तो आजादी में दो दो दूसरा बन जाएगा, तो जरसव जरसह जरसम, जरसव जरसह जरसा, आगे जरसे, आजादी ले रहा हूं केवल मैं, फिर जरसह, फिर जरसह, जरसाम, जरसी, जरसो, हो गया बस। बाकी आकारांत के सब में चलने ही है, ये इसका कार्य हो गया। अब अगला प्रकरण प्रारंभ होता है त्यदादियों का, ठीक है ना। इसका पहला सूत्र मुख्य है त्यदादि नाम। त्यदादि नाम षष्ठी बहुवचनांतम अह प्रथमैकवचनांतम। तो त्यदादि गण अलग से है किसी सूत्र में? सर्वादि के अंतर्गत त्यदादि, सर्वादि गण में जहां त्यद शब्द आता है वहां से लेकर के और उसके आगे के जो शब्द आएंगे वो त्यदादि गण में आएंगे। लेकिन अंत कहां जाकर के होता है फिर त्यदादि गण का कह लें या सर्वादि गण का कह लें, कहां जाकर के होता है अंत? किम पर जाकर के, तो उसमें भवतु भी फंस जाएगा फिर। भवत शब्द किम से पहले भवतु है ना, भवतु के आगे है किम। तो इसलिए यहां पर एक निर्णय लिया गया कि हम त्यद से लेकर के कहां तक त्यदादि को मानेंगे, कहां जाकर के समाप्ति करेंगे उसकी। तो जहां पर द्वि शब्द आता है वहां जाकर के इसको रोक देते हैं। तो एक वाक्य है कि द्विपर्यंता नाम त्यदादि नाम अत्वम इष्यते, अकार को स्वीकार किया गया है द्विपर्यंत तक, ठीक है ना। तो द्वि तक ले लेंगे बस, भवत उसमें बचाना है हमें। अब भवत बचाना है तो किम भी चला गया बेचारा, वो तो अंत में आ रहा था ना, किम भी तो चला गया। तो किम चला गया तो किम को तो उसको करने के लिए फिर अगला सूत्र इसीलिए बनाया गया है कि मह कहा है नहीं, आगे आ रहा है। तो किमह कह करें या हम इससे अकार करते, किम के मकार को अकार करते ना, तो क्या बनता? तभी कह बन जाता। तो इसलिए किम का सूत्र अलग से बना दिया है, मां सीधा ही का आदेश कर दिया है। तो त्यदादीनाम अंगानाम विभक्त उपरतः अकारादेशो भवति, ये अची की अनुवृत्ति यहां नहीं लानी है, विभक्ति पर रहते। और ये विभक्ति कहां तक जाएगी? ये विभक्ति केवल ये 21 प्रत्यय यही नहीं, जो अन्य प्रत्यय आते हैं उसमें प्राग्देशो विभक्ति वाले प्रकरण में वो भी ले लिए जाएंगे, वहां भी ये आकार करेगा, ठीक है। तो यहां तो यही दे दिया धनुदान। तो त्यदादि में पहला शब्द क्या है? त्यद। और त्यद का रूप, त्यद शब्द का जो प्रयोग है ये वेद में होता है, लोक में इसका प्रयोग नहीं चलता। लोक में त्यद के ही अर्थ में तद शब्द है, दोनों के एक ही अर्थ हैं। दोनों के एक ही अर्थ हैं। एक और भी शब्द आता है त्वा, वो भी लोक में नहीं चलता है, वेद में आता है और उसका अर्थ कोई होता है, कोई, ठीक है ना, कोई, यानी कि अनिश्चितता के लिए प्रयोग करते हैं। और वह के लिए वेद में त्यद का अधिक प्रयोग मिलेगा और लोक में तद का प्रयोग करते हैं। तो वो तो आ गया त्यदादि गण में, लेकिन त्व त्यदादि गण में नहीं आता है। त्व एक अलग से माना गया है, वो मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, सुना होगा तुम लोगों ने, जहां पर वेदवाणी की प्रशंसा की गई है। ध्यान आ रहा है किसी को मंत्र? उतत्व पश्यन ब्रेक लग गया, आगे बढ़ाओ गाड़ी। न ददर्श वाचम उतत्व श्रृणवन न श्रृणोत्य नाम, ऐसे मंत्र याद कर लिया करो, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र कहलाते हैं ये, और बड़े सरल भी हैं समझने में। तो उतत्व पश्यन न ददर्श वाचम उतत्व श्रृणवन न श्रृणोत्य नाम उतोत्वस्मयी तन्वम विसस्रे जायेव पत्य उशति सुवासाः। निरुक्त में भी बहुत प्रसिद्ध मंत्र माना गया है ये, इसकी व्याख्या वहां भी की गई है निरुक्त में। तो वहां त्वह शब्द का प्रयोग किया गया है, बल्कि तीन बार आया, उतत्वह पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्वह श्रृण्वन् न श्रृणोत्य नाम उतो त्वस्मयी यहां भी आ गया। अब सर्वादि गण में तो ले लिया इसको, लेकिन त्रयादि गण में नहीं है ये, क्योंकि त्रयादि गण में होता तो क्या बनता, उत स्व पश्यन्न तदृशवाचम, तकार को सकार वहां भी होता ना, फिर तदोसह सावनंतय आ रहा है ना, लेकिन त्वस्मयी में स्मयी हो गया है, क्योंकि सर्वनाम में आ चुका ना, सर्वनाम न स्मयी वो लग गया, उतो त्वस्मयी तन्वम विसस्रे। तो इसलिए मैंने प्रसंगवश बताया कि सर्वनाम में होने के कारण से तो ये तीन शब्द हो गए ऐसे जिनमें प्रारंभ में तकार आ रहा है, एक शब्द ऐसा है जिसमें, बल्कि दो जिनमें मध्य में, जैसे एतद और एक कौन सा है अदस, अदस भी तो है ना, उसमें तकार आ रहा है, ये तदोसह की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, तो तदोसह चार जगह लगेगा, नहीं तीन जगह, क्योंकि त्वा तो उसमें त्यादिगण में नहीं आया, तो त्यद में और तद में और हाँ एतद, एतद मिलाकर के चार बन जाएंगे और अदस में, लेकिन ये करेगा त्यदादिगण में त्यद और तद और दूसरा जो है एतद भी आ गया इसी प्रकार से, और बाकी सारे जो अन्य शब्द हैं वहां पर आकार कर देगा, और ये जो आकार है ये विभक्ति लाते ही हो जाता है, विभक्ति लाते ही आकार हो जाता है। उसके बाद मान लो हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करते हैं, फिर टाप कर लेते हैं तुरंत ही वहीं पर, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो टाप करेंगे ना, तो टाप तभी तो करेंगे जब आकारांत बन जाएगा शब्द आजादी तष्टा, तो व्यक्ति लाते ही पहले आकार कर लेंगे, स्त्रीलिंग बनाना है तो टाप कर लेंगे, आगे के फिर कार्य बाद में होते हैं। उदाहरण देख लो, अब स्यह त्यऊते, तो स्यह त्यऊते में स्यह में हम उसको भी लगाएंगे, तदोसह सावनंत हो जो सूत्र आ रहा है आगे, सकार भी कर लेंगे, सहतौते यह यौये एष एतौते, इस सूत्र को लगाने के बाद तुरंत ही हमें अतोगुणे भी लगाना होता है, लगेगा कि नहीं, त्यद तद यद एतद सर्वत्र जो भी शब्द आ रहे हैं दकार अंतिम वर्ण को अकार करके फिर अतोगुणे से पर रूप कर लेंगे। हो गया स्पष्ट, कहीं न समझ में आए तो पूछ लेना, कोई बात छूट जाती है तो उसको प्रश्न करके याद दिलाया करो। आगे देखो, जो बात चल रही थी कि किम शब्द में भी हमें करना था, उसके लिए फिर अलग से सूत्र बना दिया, किमह कह, किमह षष्ठे कुछनांतम, कह प्रथम ही कुछनांतम। तो किम का षष्ठी में किमह रूप बनता है या कस्य बनता है, ये पाणिनि भूल गए क्या, रूप चलाते चलाते क्या होना चाहिए, कस्य कहा। अच्छा, अगर कस्य कहा सूत्र बनाएंगे तो क्या अर्थ होगा इसका, किसका कहा, नहीं कस्य कहा, यानी छात्रों से पूछेंगे पाणिनि जी कि बताओ मैं किसके स्थान में का आदेश करूं ककार के स्थान पर ही ककार हो जाएगा, अगर ककार के स्थान पर ककार होगा तो कस्य नहीं बनेगा, फिर या तो हम कह हलंत बोलेंगे, फिर कह कह, हाँ आकार उच्चारण ले लें हम, उसमें उच्चारण के लिए मान लें तब कस्य बन जाएगा। तो यहां कि मह में जो षष्ठी आ रही है उसका तात्पर्य वही है कि शब्दानुकरण होता है ये, ठीक है ना, किम शब्द को पकड़ना है, उसका अर्थ नहीं, उसका अर्थ लेंगे फिर तो कस्य बनेगा। तो हम अर्थ नहीं कर रहे हैं यहां पर, अनर्थ कर रहे हैं क्या सूत्र का, हम शब्द का अर्थ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, अनर्थ। तो किमह स्थाने का आदेश भवति विभक्तौ परतः, अब यहां पर भी वही कार्य करना है हमें, यहां अतोगुणे नहीं लगाना है बस, बाकी तो बन गया आकारांत पहले से ही है, तो प्रश्न यहां ये भी तो उठता है कि फिर सीधा हमने इसको आकार ही क्यों नहीं किया, भाई ऊपर से अनवृत्ति ले सकते थे आराम से, तेरादी गण में हमने नहीं स्वीकार किया था ना इसको, तो कोई बात नहीं, आगे सूत्र जो बना रहे हैं तो अकार की निवृत्ति लेकर के उसको कर सकते थे। चलो उसका उत्तर बाद में आ जाएगा, लेकिन संक्षेप में बता भी देता हूं मैं कि वहां पर ये ना कि अकच प्रत्यय जब करते हैं तो वहां पर भी ये सूत्र लग जाता है और अकच सहित को भी ये आदेश हो जाता है। आगे देखो, अब अगला जो सूत्र आएगा, क्योंकि किमाह कहने तो सारी ही व्यक्तियां ले ली, तो आगे का सूत्र इसका अपवाद बन रहा है। अब कुतिहो हो, कु प्रथम एकवचनांतम, तिहो हो सप्तमी द्विवचनांतम। तो कु अगर प्रथमांत है तो सूत्र बनना चाहिए कुछ तिहो हो या नहीं। तो क्या करें अब, क्या करें? अरे नपुंसक लिंग का मान लो और क्या करोगे, सु का लुक हो गया। जैसे जानू मधु, मधु मधुनी मधुनी, ऐसी कु तो कुति हो। तिहो में जो तामे ई है ये उच्चारण के लिए ही स्वीकार करना है इसको, ठीक है ना, उसका कोई महत्व नहीं है अलग से। तो तकार मात्र ही लेना है, उधर हकार मात्र ही लेना है क्योंकि ओस जुड़ा हुआ है इसमें, उसमें उच्चारण के लिए कुछ भी नहीं है और अलग से। और विभक्त पीछे से आ रहा है तो ये दोनों क्या हो गए, वर्ण, और वर्ण विधि में फिर तदादि विधि। तो तकारादौ हकारादौ च विभक्त परतः किमह स्थाने कु आदेश होती। अब ये इसका अपवाद बन गया, नहीं तो वो तो का आदेश कर देता, क्योंकि तकारादि हकारादि जो प्रत्यय आएंगे उनका भी नाम विभक्ति है प्राग्देशो व्यक्ति से। अब ये जो कु आदेश होगा, ये जो हम सुपों में रूप चलाते हैं सुबंतों के, वहां तो ये आदेश कहीं होना नहीं है, यह हो जाएगा क्योंकि सुजस आदि जो 21 प्रत्यय हैं इनमें कोई है तकारादि हकारादि, कोई भी नहीं है। तो अन्य जो प्रत्यय हैं प्राग्देशो व्यक्ति वाले प्रकरण में उन्हीं के उदाहरण मिलेंगे यहां पर। अब जैसे कुतः तसिल प्रत्यय हो गया, पंचम्यास तसिल कु आदेश हो गया, सप्तम्यास त्रल कुत्र, और ह भी है वाह च छंदसी, वेद में ह प्रत्यय भी हो जाता है उसका भी नाम विभक्ति है। तो कुह, जो कुत्र का अर्थ है वही कुह का अर्थ है। अब एक और आया क्वाति, क्व लुप्त प्रथमांत निर्देश है, अगर लुप्त नहीं मानेंगे तो क्या बनेगा, क्वोति, फिर ऐसे बनता सूत्र। अति सप्तम एक कुशनांतम, अति का तात्पर्य अत, तो अति विभक्तौ परतः किमह स्थाने क्व आदेशो भवति, क्योंकि किमह कह सूत्र तो का आदेश कर रहा था, ये तकारादि हकारादि तो है नहीं जो कु हो जाता है, तो वो का आदेश कर रहा था, इसने कर दिया क्व आदेश। अच्छा, यदि कुतिहो सूत्र, कुतिहो सूत्र में ही अगर इसको हम अति को जोड़ दें, तकारादि हकारादि और अत, ठीक है ना, तकारादि हकारादि और अत, इनके परिणते कु आदेश होता है, तो अत परिणते कु आदेश करके कुआ नहीं बन पाएगा। क्या रुकावट आ रही है? अरे यणादेश करके कुआ नहीं बन जाएगा, कु और अ, कुआ बन गया, कुआ आदेश कर लो, तो कुआ आदेश फिर करने की क्या आवश्यकता है भाई, कुछ न कुछ तो प्रयोजन है, नहीं तो कुआ आदेश क्यों कर रहे हैं पाणिनी, सीधा कु ही ना रखें, उसी में तिहो के साथ में अति और जोड़ सकते थे अत प्रत्यय को भी, और तीन प्रत्यय पर रहते तकारादि हकारादि और अत प्रत्यय पर रहते कु आदेश हो जाता सामान्य रूप से। तो उस अवस्था में अगर कु आदेश करेंगे तो गुण की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है ना। जब कु के अत प्रत्यय में जैसे कु और अत, अत प्रत्यय लाए हम किमोत सूत्र है ना, तो अत प्रत्यय जो होता है तो उसके परिणते हमने किम शब्द के स्थान पर कु आदेश कर लिया और वो आ रहा है तद्धित में, है ना, भासंज्ञा वहां होगी। भासंज्ञा होकर के और गुणा लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, फिर कुआ बनेगा कि कवा बनेगा, कवा ये बनेगा, इसलिए कुआ आदेश किया गया है। हो गया स्पष्ट, गुण को रोकने के लिए, जो और गुण से गुण की प्राप्ति होती है उसको रोकने के लिए। तो ये बन गया क्व गमिष्यसि क्व भोक्ष्यसि। तो यहां अत आदेश अत प्रत्यय के परिणते क्व आदेश करके अतो गुण को भी, अतो गुण को लगाए या यसे तीचे, यसे तीचे लग जाएगा यहां तो, ठीक है ना, वह संज्ञा है, आकार का लोप हो जाएगा। आगे देखो, तदोसह सावनंतयोः, तदोह षष्ठी द्विवचनांतम, सह प्रथमी वचनांतम, सौ सप्तमी वचनांतम, अनंतयोः षष्ठी द्विवचनांतम। अनंतयोः में भी द्विवचन है और तदोह में भी द्विवचन है, तो उसी का विशेषण है ये। अनंतयोः तकार दकारयोः स्थाने सकारादेशो भवति सौ परतः। तेदादियों में जो शब्द आ रहे हैं सारे, उनमें से हमें छांटना है कि जिन शब्दों में तकार दकार हो लेकिन अंत में न हो, आदि में आ जाएं, जैसे तद है, त्यद है, अथवा मध्य में आ जाएं, जैसे अदस है, एतद है, अंत में नहीं आने चाहिए। अंत में आएंगे तो नहीं करेगा ये, जैसे तद में ही अंत में आ रहा है नहीं दकार, तद में ए तद में अंत में दकार आ रहा है कि नहीं, वह नहीं करेगा। तो उदाहरण देख लो अब कि स्यह, क्योंकि जहां हमें केवल उदाहरण लेना है सुप्रत्यय परिणते, तो एक वचन का ही उदाहरण आएगा, तो त्यद का स्यह, तद का सह, ए तद का एषः, दकार का अदस का असौ, ये एक वचन ही है प्रथमा व्यक्ति का एक वचन असौ। तो यहां अदस में सकार को, वो दकार को, दकार को सकार इससे हो गया है, और सकार को अकार पहले कर लेंगे हम तेदादी नाम से, वो तो प्रारंभ में ही हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर सुप्रत्यय का क्या करेंगे, क्या करेंगे, बल्कि यहां पर त्यादि नाम है भी नहीं, यहां तो सीधा सूत्र लग जाएगा अदस औ सुलोपश्च, सु का तो लोप कर देना है और अंतिम अल को औ कर देना है, तो असौ असौ अमु अमी, इसके रूप सबसे अलग चलते हैं, जैसे युष्मद अस्मद के रूपों का मेल किसी से नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे ही अदस के रूपों का भी मेल किसी से नहीं होता है, इसलिए इनके अलग सूत्र बनाए गए। युष्मद अस्मद के भी अलग से देख ही लिए हमने सारे 24 सूत्र जो हैं, और अदस के लिए भी अलग से सूत्र हैं, जिसमें कि दो तो सबसे मुख्य हैं, अदसो शेर दादु दो मह एत ईद बहुवचने, ये दो तो बार बार लगते हैं, और सुप्रत्यय के लिए मैंने बोला ही था अभी अदस औ सुलोपश्च, ये आगे आ ही रहा है अभी। तो ये तीन सूत्र अदस के लिए अलग से बनाए गए हैं। चलो आगे देख लो इसी को अब, अदस औ सुलोपश्च, अदस षष्ठे क्वचनांतम, औ लुप्त प्रथमांत निर्देश, सुलोप प्रथम क्वचनांतम च व्यपदम। तो अदसह अदसह अब अधसह में तो आ गई षष्ठी, तो आदेश में षष्ठी होती है, आदेश इसको करते हैं तो उसमें षष्ठी होती है, तो अधसह स्थाने औकार आदेशो भवती। कब होता है तो कब होता है, मैं हम ऊपर से जो सऊ आ रहा है उसको ले लेंगे, सऊ विभक्तऊ परतः, एक कार्य। दूसरा कार्य है कि सुलोपश्च, सोर लोप भवति, जो प्रत्यय आया था सु, जिसके पर रहते ये आकार आदेश, ये औकार आदेश किया गया है, उस सु का भी लोप कर देना है और इधर औकार हो जाएगा। तो अभी हमने बनाई लिया है, तदोसह सावनं ते सकार कर लेंगे, और दकार को सकार, और इस सकार को अंत वाला है उसको औ कर लेंगे, इससे वृद्धि हो जाएगी और सु का लोप कर दिया गया है। अब आगे इदम का प्रकरण प्रारंभ होता है, और ये पांच सूत्रों में इदम का प्रकरण, छह सूत्र हैं बल्कि, ये चलेगा। ठीक है, तो देखो आगे, इदमो मह, इदमह षष्ठी कुचनांतम, मह प्रथमी कुचनांतम, ममे अकार उच्चारण के लिए है। तो केवल एक शब्द लिया इसने, इदम शब्द, और प्रत्यय पीछे से वही आ रहा है सुप्रत्यय, सौ, सौ की निवृत्ति आ रही है, तो सौ विभक्त उपरता है, इदमह स्थाने मकार आदेशो भवती। अब मकार आदेश किया है तो कहां होगा, तो बड़ा विचित्र सा लगेगा कि इदम में तो मकार पहले से ही था, उसी को फिर मकार आदेश कर रहे हैं। इदम में तो मकार पहले से ही है नहीं है विद्यमान, और फिर भी मकार आदेश कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? बहुत सरल उत्तर बन जाएगा इसका, तो क्यों करना पड़ रहा है? सरल बोल दिया मैंने फिर भी, केदादी नाम से आकार प्राप्त हो रहा था नहीं हो रहा था, उसको रोकना है भाई, नहीं तो आकार हो जाएगा फिर। मकार है तो मान लिया हमने, लेकिन मकार रहेगा तो नहीं, केदादी नाम उसको आकार कर देगा। अब बना लो रूप, कैसे बनाओगे फिर सुप्रत्यय में? अच्छा, अगर ये सूत्र ना होता तो क्या बनता, जरा बनाओ तो रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? मकार को आकार करेंगे नहीं करेंगे फिर, और सु को विसर्ग भी होगा, हाँ दकार को भी सकार, तो इसने कर दिया मकार को मकार, बच गया बेचारा, ठीक है ना, तो त्यदादि से प्राप्त आकार को रोकने के लिए। अब मकार ही रह गया तो इदम, और आगे अब सुप्रत्यय जब आएगा तो सुप्रत्यय का फिर क्या करेंगे अब, क्योंकि अब तो हल से उत्तर आ रहा है न सु, आकार तो आदेश हो नहीं पाया, तो हल में आप से हटा दो उसको, फिर इदम रह गया। अब ये जो इद भाग है इसका, ठीक है ना, उसी का सूत्र देखो आगे और आ रहा है एक, कौन सा देखो, एक तो सूत्र है यह सऊ, ये दो सूत्र हमें ध्यान रखने हैं, इसके साथ में आगे है इदो इपुंसी, हम पुल्लिंग के रूप चलाएंगे तो इदो इपुंसी लगाएंगे, और स्त्रीलिंग में चलाएंगे या नपुंसकलिंग में तो लगेगा ही नहीं, तो उस अवस्था में यह सऊ, ठीक है ना, पुल्लिंग में चलाएंगे तो इदो इपुंसी, स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो यह सऊ, समझ में आ गया नहीं? तो हमारा पुल्लिंग का रूप बनाना है हमें, तो क्या लगाएंगे हम, इदोई पुंसी, तो इदोई पुंसी लगाएंगे तो इद भाग के स्थान में आदेश कर दो। देखो सु का तो लुक हो गया है, इदम हमारे पास में है अभी, तो इद भाग को कर दिया हमने आया, आगे क्या है, आगे क्या है, इदम है ना, तो इदह आय पुंसी, तो इद भा को कर दिया हमने आय आदेश, तो द में अ रह गया ना, वो या में जोड़ दो आया, ठीक है ना, आयम बन गया, हो गया नहीं हो गया। ऐसे ही यह सव स्त्रीलिंग बनाएंगे क्योंकि पुल्लिंग में लगता है वो केवल, यह सव तो एक सामान्य सूत्र था, इदोपुंसी उसका अपवाद था, यह सव ने नहीं कहा ऐसा कि स्त्रीलिंग में करूंगा मैं, उसने सभी सर्वत्र प्राप्ति करा दी, वो इदम के दकार के स्थान पर यकार आदेश करता है, तो वहां इदम का बन जाएगा, दकार को यकार कर दो केवल इयम, बस ये सु के उदाहरण हो गए। चलो ये हो गया, अब आगे हमें और भी रूप चलाने हैं, तो इदमो मह ने तो इतना ही मात्र कहा था कि इदम के मकार को मकार ही रहेगा सु पर रहते, तो सु का तो निर्णय हो चुका है। अब यहां पर सु की अनुवृत्ति को कर दो समाप्त, सऊ जो आ रहा था, अब केवल विभक्तों को चलने दो आगे, और देखो ये कैसे पता लग रहा है हमें, जब इदमो मह में सऊ की अनुवृत्ति आ रही थी तो आगे जो सूत्र आ रहा था यह सऊ, वहां फिर सऊ बोला गया था, उससे पता लग गया ना कि इसके पिछले सूत्र में सऊ नहीं है, हो गया ना स्पष्ट। तो दश्य सूत्र में हम विभक्तों की अनुवृत्ति लाएंगे अब केवल, तो सर्वत्र लगना है अब ये, तो विभक्तों परतः इदमः दकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति, अब ये दकार को मकार करेगा सर्वत्र, ठीक है ना। आगे फिर यह सब सूत्र आ ही गया था उसका अपवाद, और यह सब का फिर अपवाद दो ही पुंसी, ये इनका क्रम है परस्पर, ये सामान्य हो गया फिर दश्य सूत्र, ये दकार को कर देगा मकार। अब जो हमने अभी रूप बनाया था अयम इयम आदि, अब आगे जब बनाएंगे अन्य व्यक्तियों में तो वहां हमें इदम के दकार को मकार करते जाना है, वो चाहे स्त्रीलिंग के हों चाहे नपुंसक लिंग के हों चाहे पुल्लिंग को, इससे कोई लेना देना नहीं। तो इमऊ अयम तो बन गया पुल एक वचन में, दूसरे वचन में फिर इमऊ, फिर इमे, ठीक है ना, इमम इमऊ इमान, ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी सभी में बना लेंगे। चलें आगे, ये देख ही लिए थे हमने, फिर देख लो यह सऊ, यह प्रथम एकवचनांतम, सऊ सप्तम एकवचनांतम, अब ये इसका अपवाद बन गया दश्य का, सऊ परतः इदमः दकारस्य स्थाने यकारादेशो भवति, नहीं तो पिछला तो सूत्र मकार कर ही रहा था, अगर ये यह सऊ सूत्र न होता तो ये स्त्रीलिंग में क्या बनता, फिर इमम बनता, इमम, अब बनेगा इयम, दकार को यकार कर दिया। अब पुल्लिंग में इसका अपवाद और आगे आगे इदो पुंसी, इदह षष्ठी कुचनांतम अय प्रथम कुचनांतम पुंसी सप्तम कुचनांतम, अब यहां क्योंकि दो वर्ण लाने हैं आदेश में, तो इधर भी इद भाग पूरा बोला गया, जैसे पीछे तो दकार को यकार था, लेकिन यहां पर दकार को यकार तो यहां भी है, परंतु इकार को अकार मान लो, अब अंतर जो दिखा रहा हूं मैं, वहां था इयम, तो इयम में जो यम शब्द है वो तो यहां भी आ रहा है अयम में भी, लेकिन वहां ई है यहां अ है, इतना ही तो बढ़ाना था, तो इतना बढ़ाने के लिए बोलना पूरा ही पड़ा कि इदह आय, पूरे इद के स्थान अनेकाल होने से पूरे के स्थान पर हो गया, तो यहां बन गया अयम ब्राह्मण, ये हो गया। अब यहां पर एक और सूत्र लिया, अब जो सूत्र ले रहे हैं वो इद भाग की अनुवृत्ति लेते हुए, इदह की अनुवृत्ति लेते हुए, तो ये जो सूत्र हैं दोनों यह सब इदोपुंसी, ये तो सुप्रत्यय पर रहते लग रहे थे केवल, तो अगला सूत्र कोई अपवाद नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो अलग ले रहा है आप ही कह करके, वो टाप से प्रारंभ कर रहा है तो यह अपवाद नहीं कहलाएगा। तो अनाप्य कह अन लुप्त प्रथमांत निर्देश, आप ही सप्तम कुचनांतम, अकह षष्ठी कुचनांतम, अब ये जो आप शब्द है आपी जिसमें सप्तमी आ रही है, पीछे भी कहीं आया है ये अब तक? नहीं आया ये आप ही, आप तो आया है अनेकत्र टाप डाप चाप के लिए, लेकिन ये जो आप है ये वो आप नहीं है। यहां टाका तो लेते हैं आ, क्योंकि यहां विभक्तों का प्रकरण चल रहा है, यहां टाप डाप चाप ले भी कैसे लेंगे, तो इसलिए कोई संकोच भी नहीं हुआ पाणिनि को आप शब्द लेकर के सप्तमी ला करके उसमें, क्यों उन्हें पता है विभक्तों के प्रकरण में ये टाप डाप चाप आ ही कैसे जाएंगे। तो विभक्तियों में हम जब देखेंगे तो आप एक प्रत्याहार लिया जाता है, ये टाके आ से प्रारंभ करके सुप के पकार तक, हो गया स्पष्ट, ये है प्रत्याहार। तो अन आपि अकह, अकह में नए समास कर लेंगे, न विद्यते ककार यस्मिन, अर्थात इन्हीं शब्दों में जिसमें इदम शब्द में ककार नहीं होना चाहिए। तो अककारस्य इदमह स्थाने, इदमह इद रूपस्य स्थाने अन आदेशो भवति आपौ आपि विभक्तौ परतः। तो टाप से लेकर के तृतीया से लेकर के सप्तमी के बहुवचन तक जो प्रत्यय आएंगे वहां पर इद के स्थान पर अन आदेश हो जाएगा। तो काफी परिवर्तन हो गया, इदम इदम में जो है मूल स्वरूप बहुत थोड़ा सा ही बच पाता है, उसमें कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, उधर यकार किया फिर मकार किया, अब ले दे के जो और व्यक्तियां रह गई थी वहां पर अन आदेश कर दिया। अब यहां पर क्या है, यहां दो भाग करने हमें, जैसे यहां तो तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के सारे प्रत्यय हो गए और सभी प्रत्ययों के पर रहते इसने अन आदेश कर दिया, लेकिन रूप से लाते हैं हम तो सर्वत्र तो अन मिलता नहीं है भाई, अनेन अब अभ्याम में कहा है अन, ए भी में कहा है अन, अब दो भाग कर दो क्योंकि आगे सूत्र एक और आ रहा है हलिलोप। तो अब हलादि और आजादी करके छांट लो, तो तृतीया से लेकर के सप्तमी तक कितने आजादी हैं, शीघ्रता से उत्तर दो। शीघ्रता हो गई। देखो हम भसंज्ञा पद संज्ञा में हम अभ्यास कर चुके हैं नौ और सात का, लेकिन वहां शस भी तो जोड़ा गया था, तो आठ और सात बोल दो जल्दी से कि आठ आजादी सात हलादी, भाई नौ सात की जगह शस को हटा दो क्योंकि हम टाप से प्रारंभ कर रहे हैं, तो आठ और सात, तो आठ स्थलों पर तो अन आदेश कर दो, सात स्थलों पर एक भाग को ही हटा दो हली लोपह। अब इद भाग को हटाएंगे तो क्या बचेगा, इद भाग का लोप कर देंगे तो क्या बचेगा, चलो देखते हैं आगे, पहले इसका देख लो। तो ये हो गया अन आदेश, टा प्रत्यय आगे है ठीक है ना, तो इदम के इद भाग को अन आदेश हुआ। अब अन आदेश करके क्या है स्थिति आगे, क्या करेंगे अब, अनादेश करके अब क्या करेंगे, बोलो आगे बोलो। देखो इद भाग को किया है ना अन, तो अ न, न में अ है ध्यान रखना, अ न अकारांत आदेश है ये, और आगे क्या बचा अम, यही तो है ना, लेकिन यहां पर हमने जो सूत्र लगाया था पीछे इदम ओम, क्या वो इदम के मकार को मकार करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो तो सुप्रत्यय पर रहते ही कर रहा था केवल, तो त्यदादि नाम तो लगना है ना अब सर्वत्र, तो त्यदादि नाम से मकार को अकार हुआ, एक अकार द में भी रह गया था, तो अ न अ फिर अ फिर टा है आगे, और तो उन्हें लगा लो दो बार, दो बार लगाने में थकावट तो नहीं आएगी, तो दो बार उसको लगा लेंगे, तो कुल मिलाकर के क्या बचा फिर अ न और आ, अब ये आकारांत के आगे टा आता है तो टांग सिंह सामीनाथ से है, जैसे बालक का बालकेन, तो अन का अनेन, तो इस तरह से आजादियों में ये सर्वत्र ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, ये किस अनेन अनयो दो उदाहरण दिखा दिए इन्होंने, तो दो इसलिए दिखाए हैं क्योंकि यहीं पर प्राप्ति हो पाएगी। क्यों मिलेंगे दो, दो का मतलब तीन हो गए, दो ओस के हो गए, एक टाका हो गया। तो अभी तो हम बोल रहे थे छह आठ और सात, तो आठ में तीन ही मिल पाए इसको, आठ में तीन ही मिल पाए, उसमें क्या कारण दिखाई दे रहा है। देखो, हम ये प्रत्यय लाएंगे तो इसमयी हो जाएगा, वो हलादी बन गया। नसी लाएंगे तो स्मात हो गया, वो हलादी बन गया। समझ में आ रहा है नहीं सारा? अरे देखो ना, छांट कर कहां मिल पा रहा है हमें, सर्वत्र तो बाधा आ रही है। तीन ही बचेंगे इसके सामने, कहीं स्मात हो गया, कहीं स्मय हो गया, कहीं स्मिन हो गया, हैं, कहीं सुडागम होकर के षष्ठी में बहुवचन में उधर भी हलादी बन गया। तो सर्वत्र तो हलादी बन चुके हैं, हुआ ही नहीं कहीं पर भी। तो इस तरह से तीन ही मिलेंगे, और अन्य जो हमने कहा था कि सात मिलेंगे अगले वाले सूत्र को, तो अब सात नहीं, संख्या बढ़ जाएगी उसकी अब, ठीक है ना, उसकी संख्या बढ़ गई अब, तो वो ज्यादा लगेगा। हली लोपः, हली सप्तम में कुछनांतम, लोपः प्रथम में कुछनांतम। तो अककारस्य इदमहस्त इद भागस्य लोपो भवति, हलादौ विभक्तौ परतः। अब यहां पर देखो, इदम में मकार को तो अकार कर लिया हमने त्यदादि नामः से, इदम में से इद भाग का लोप कर दिया, बचा केवल अकार द में, उधर म को भी अकार हो गया मकार को, तो दो अ है ना, अ अ अतोगणे लगा दो, एक ही अ बचा। अब एक अ के रूप चलाने, बताओ इदम का रूप चलाने बैठे हम, मिला हमें केवल वहां से छोटा सा एक भाग, आकार के रूप चलाओ केवल, अब है ना, इतने से ही काम चलाना पड़ेगा अब। तो अ के आगे भ्याम आया, दीर्घ कर दो सुपीचे से आभ्याम, ठीक है ना, अनेन आभ्याम, ए भी ही अस्मयी आभ्याम ए भ्यः, है ना, सर्वत्र अ ही दिखाई दे रहा है, अस्मात आभ्याम ए भ्यः अस्य अनयो में पहुंच गया पीछे वाला, फिर एशाम अस्मिन अनयो हो एशु, बहुवचन में हम एकार करते जाएंगे, बहुवचन ने झल लिए। चलो ये हो गया, समाप्त करते हैं इसको अब या छोड़े, अभी पूरा ही कर लेते हैं, पांच सूत्र और रह गए, सब पढ़े हुए हैं, पुनरावृत्ति तो करनी है, या कुछ नया निकालना है इनमें से? कुछ नहीं मिलेगा नया, सब वही है। तो मृजेर वृद्धि, ये मृज धातु के लिए है अकेला सूत्र, ध्यान रखना, किसी और धातु से बिल्कुल संबंध नहीं है इसका। तो मृजे है षष्ठे कुछनांतम, वृद्धि प्रथम कुछनांतम, और कोई भी शर्त नहीं है इसकी। शर्त क्या है? बस अंग बन जाइए, और अंग कब बनता है पता ही है, मैं बिना प्रत्यय आए तो अंग बनता नहीं, तो मूल अवस्था में तो कर नहीं सकते हम यहां पर, कि धातु लाए धातु पाठ से उठा करके धातु संज्ञा कर ली और तुरंत ही वृद्धि कर लें उसको, कि क्या है मार्ज, अब आगे हम अन्य प्रत्यय लाएं, ये संभव नहीं है, हमें पहले प्रत्यय लाना होगा, फिर अंग बनेगा, तब ये सूत्र लगेगा। ठीक है, तो जहां कहीं भी हमें वृद्धि करनी होती है तो साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इसने ये तो बताया नहीं वृद्धि कौन से वर्ण को हो, तो एकोगण वृद्धि परिभाषा को साथ में जोड़ लेंगे। तो मृजे रंगस्य एकह स्थाने वृद्धिर भवति, अब मृज में एक कौन सा है रिकार आ रहा है उसी को वृद्धि होनी है, रपर होकर के मार्ज बन जाएगा। और जब हम इको गुण वृद्धि परिभाषा को लगा करके वृद्धि करते हैं तो फिर साथ में कितने प्रत्यय आते हैं, तो किंगति चा भी लगेगा फिर रोकने के लिए, लगेगा कि नहीं? अगर हमने इको गुण वृद्धि परिभाषा को लगाया है तो किंगति चा तो लगना ही है। तो तिप में तो बना लिया हमने मार्षि, यहां पर भ्रष्ट भ्रष्ट लगा लेंगे, ध्यान रखना, लेकिन जब तस लाएंगे तो किंगति चा रोक देगा। तो अब बना लो रूप, जल्दी से बोलना, मार्ष्टि मृष्टः मृजन्ति, है ना, मार्क्षी मृष्ठः मृष्ठ, मार्जमी मृज्वः मृज्मः, ऐसे रूप चलते हैं। अन्य प्रत्ययों में मार्ष्टा मार्ष्टुम मार्ष्टव्यम ये दिखा दिए, तो ये तो एक अलग सूत्र हो गया। अब यहां से वृद्धि की अनवृत्ति ऐसे भागेगी कि अगले पाद में भी छलांग लगाएगी, और इसको बोलते हैं वृद्धि प्रकरण। यहां से प्रारंभ हो गया, ठीक है ना, पाद समाप्त करने से वृद्धि का प्रकरण समाप्त नहीं हो जाएगा, ये आगे तक पीछा नहीं छोड़ेगा अभी। तो अब सारे ये वृद्धि के सूत्र आएंगे, कैसे कैसे क्या होता है, उनमें से मुख्य मुख्य सूत्र इस पाद में आ गए हैं। अब ये मुख्य सूत्र कहलाते हैं जो आगे आ रहे हैं, चार सूत्र। तो पहला है अचो इणिति, अचह षष्ठे क्वचनांतम, इणिति सप्तमे क्वचनांतम है, अजंतस्य अंगस्य, क्योंकि अचह बोल दिया है ना तो तदंत विधि हो जाएगी, वर्ण होते ही तदंत विधि तो होनी ही है। अजंतस्य अंगस्य यंत्रिणिति प्रत्यय परतः वृद्धिर भवति, उदाहरण सब देख चुके हैं हम पीछे से। तो तंडुल निचायः, ये ची धातु को चई हो गया है, ऐसे ही निष्पावः, पू को वृद्धि कर ली है, प्रत्यय देख लेना सब। ऐसे ही कारः हारः, ये घय प्रत्यय करके बना लिया गया है। और नित के उदाहरणों में गो शब्द को हमने जो आगे सर्वनाम के प्रत्यय थे सर्वनाम स्थान के, तो उनको ऋणित किया था ना गोतोणित सूत्र से, तो ऋणित के समान हो जाने के कारण से गो कोई वृद्धि अव हो गई है। तो गौहु गावहु गावह गावम गावहु, बस नहीं गाम गावहु, गाम में तो नहीं होता है गावहु। सखा सखायऊ सखाय सखायम सखायऊ, वहां भी था ऋणित के समान कर दिया गया था ना, कौन सा सूत्र था सखी शब्द के लिए, सख्युहु असंबुद्धौ। आगे जैत्रम यौत्रम च्यौतनः, तो जी धातु से और यू धातु से और च्यू धातु से, तो यहां पर तनण प्रत्यय हुआ है, उणादि का सूत्र है, जनी दाच्यु श्रीव्री आदि करके देख लेना उसको। आगे देखो अत उपधाया, अतः षष्ठे क्वचनांतम उपधाया षष्ठे क्वचनांतम। अब यहां पर अंगस्य का ही अधिकार है मात्र, अचह तो यहां नहीं जुड़ पाएगा, तो अतः जब कहा गया और आ रही है इसमें षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना, उधर ऊपर से अंगस्य आ रहा है, लेकिन एक षष्ठी और भी है इसमें उपधाया। अगर उपधाया शब्द न होता तो कैसे अर्थ करते फिर, जैसे पीछे किया था अजंतस्य अंगस्य, यहां क्या बोलते अकारांतस्य अंगस्य, यही तो बोलते। लेकिन क्योंकि उपधाया षष्ठी एक और आ रही है, अब ये अतः उपधाया ये दोनों आपस में परस्पर विशेषण विशेष्य बन जाएंगे, और ये दोनों बनेंगे फिर विशेषण अंगस्य के। तो इस तरह से अंगस्य उपधाया अकारस्य स्थाने, अब अकारांत नहीं लेंगे हम, वो अकार उपधा में ही आना चाहिए क्योंकि जगह बता दी गई उसकी। अब तो अंगस्य उपधाया अकारस्य स्थाने इतिणति प्रत्यय परतः वृद्धिर्भवति। तो भागः त्यागः यागः ये सब उदाहरण है, पाचयति पाचकः पाठयति पाठकः, तो सर्वत्र उपधा को वृद्धि करता है ये। और जब उपधा एक बता दिया है, स्थल विशेष बता दिया, वर्ण विशेष बता दिया, तो निर्णय तो कर दिया है, तो निर्णय हो जाने के कारण से इको गुण वृद्धि नहीं लगेगा। पहली बात तो ये, यहां पर एक है ही नहीं, आकार ही ले रहे हैं सीधा, है ना, तो कोई संबंध नहीं उस परिभाषा से, यहां कोई संबंध नहीं है। तो ये तो हो गए अचोणिति अतभाया, ये धातुओं में अंग तो सभी हैं, प्रातिपदिक भी अंग होते हैं, धातु भी अंग बन जाते हैं, लेकिन धातु जब अंग बनेगी तब तो ये दो सूत्र लगाएंगे अचोणिति अतभाया, और जब प्रातिपदिक अंग बनेंगे, ठीक है ना, न्याय प्रातिपदिकात के अधिकार में हम जाएंगे प्रत्यय लाने के लिए, तो वहां से आए प्रत्यय प्रातिपदिक को ही तो अंग बनाएंगे, तो प्रातिपदिक जो अंग बनेंगे उसके लिए आगे के दो सूत्र हैं। तो दो सूत्र धातुओं के लिए धातु रूपी अंग के लिए, और दो सूत्र प्रातिपदिक रूपी अंग के लिए। आगे है तथितेश्वचामादेह, तथितेषु सप्तमी बहुवचनांतम, अचाम षष्ठी बहुवचनांतम, आदेह षष्ठी क्वचनांतम। इणिति चल ही रहा था पीछे से, और ये जहां तक वृद्धि की अनवृत्ति जाएगी वहीं तक इणिति की जाएगी, इन दोनों का संबंध आपस में जुड़ गया है। तो तद्धितेषु बहुवचन का प्रयोग किया है, तो तद्धिते इति णिति प्रत्यय परतः अंगस्य अचाम आदेहे, अचाम आदेहे। अब किसके स्थान में करें, तो अचाम आदेहे अचह स्थाने वृद्धिर भवति। तो अचह कहां से लाएंगे, पिछले सूत्र में तो अतः पढ़ा गया था, वहां तो अचह का कोई संबंध नहीं था, तो ऊपर से ले लेते हैं फिर, और अचोणिति से अचह को ले लिया। अब यहां पर भी, यहां पर भी किस वर्ण को वृद्धि करनी है ये बता दिया कि नहीं, कि अचाम आदेह अचह स्थाने। अब लगाएंगे हम इको गुण वृद्धि, यहां भी नहीं लगेगा, यहां भी कोई संबंध नहीं उसका। तो गर्ग से गार्ग्य यही प्रत्यय करके, वत्स से वात्स्य, दक्ष से यही प्रत्यय करके दाक्षी, प्लक्ष से प्लाक्षी, और णित में उपगु से अण प्रत्यय करके उपगव, कपटु से कापटव। बस सब पढ़े हुए हैं ये सारे। आगे किति च, किति सप्तम में कुशनांतम च अव्यपतम। अब पिछला सूत्र पूरे का पूरा आ जाएगा, उसमें से तद्धित सारे प्रत्यय पिछले सूत्र ने लिए थे, सभी प्रकार के यित्रणित जिनमें अनुबंध लगा हुआ है, तो यित्रणित वाले सारे प्रत्यय तद्धित वहां आ गए। लेकिन ककार यदि अनुबंध लगाएंगे पाणिनी तद्धित प्रत्ययों में, ठीक है ना, उसके लिए फिर ये सूत्र है आगे। तो अपवाद नहीं कहेंगे इसको, ये अपवाद नहीं है, क्योंकि ककार एक अलग अनुबंध हो गया ना पिछले सूत्र से, तो वहां वृद्धि प्राप्ति ही नहीं थी, और ये भी वृद्धि कर रहा है, अपवाद वैसे भी नहीं बनेगा। तो तद्धितेषु है, तद्धिते किति प्रत्यय परतः अंगस्य अचाम आदेह अच स्थाने वृद्धिर भवति। ठीक उसी प्रकार की शैली से अर्थ हो जाएगा, केवल अनुबंध का अंतर पड़ जाएगा। वैसे तो कित जब पाणिनि किसी प्रत्यय को करते हैं तो तुरंत हमारे ध्यान में आता है किंगति च, ये तो वृद्धि को रोक देता है, और यहां क्या हो रहा है, यहां वृद्धि हो रही है, इसीलिए मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था एको गुण वृद्धि परिभाषा लगती ही नहीं यहां पर, और जहां वो परिभाषा नहीं लगती वहां किंगति च भी नहीं लगता। अब फिर किंगति च लगा देंगे तो किंगति च करेगा क्या, वैसे भी यहां तो स्पष्ट ही खतरा मोल ले रहा है सूत्र, निकित प्रत्यय आने पर ही वृद्धि करता है ये, तो ये जो ककार होता है तद्धित प्रत्ययों में ये वृद्धि गुण को रोकने के लिए नहीं होता है, वृद्धि करने के लिए होता है। अन्यत्र कहीं ककार लगता है तो वो वृद्धि गुण को रोकने के लिए होता है। तो नड शब्द से फक प्रत्यय करके नाडायण, चर से चारायण, अक्ष शब्द से या प्रागवहते ठक से ठक प्रत्यय कर लेंगे आक्षिक, शलाका शब्द से शालाकिक। चलो ये भी पाद समाप्त हुआ, यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओ